موز خو مو کړی نه دی تر اوس خو مو نو کولای وای چې څه ته اوس خو مو نو کولای سوای لیکن دا په مابین کې جمله معترضه ده چې په ولای کې تر قیامت هم وکي نو خو بیا د خدای خو بیرې ځای مان دا اور ځان بچی چې یو الهاله د خدای څخه څه کوي و بیرې فاتقو فاتقو النار دا جزا ده په حقیقت کې جزا بل ده نو څه معنا ده چې فاطيعو فامنو چې دا نسې کولای نو بیا ته ومني قران ومني او که نه مني خود نه منول په نتیجه کې خونو څوک دی جهنم دی زکه عقد د استور سره ذکر کړل هغه اصلي جزاء معذوفت هغه اصلي جزاء چابک درځي چابک نه وخت فإن لم تفعلوا نو چې کله د شي هم وو نو دا تفرید په ما سبق باندې ولن تفعلوا جمله معترضه ده بلما بي په والله کې هیڅ وخت هم وک ولن تفعلوا هرگز کولای هم نسوي نو څو فآمنوا پر ځای څو وای فاتقوا النار یعنی د دې انکار نه لاس واخی فارتدعوا عن الانكار ده انكارنا لا سوخي لا بيغمر ومن فتقوا النار التي ولكم نومانا كنو تجي توك وور كم وور ولا جوزاتي در توكم ولا غور دي كن دا غور دي چي وقودها الناس والحجارة چي اغافل وزي سوي سوي مش سوي مش په پښتو کې دا ته وای چې په دا اور چې لرګي پراته دي اور پر بل دی اور ځنی جوړیږي چې پر پراته دي دغه ته مش څورته وای سوي سوي دغه ته وای وقود یعنی ما يتوقد ما يوقد به النار یعنی هغه شی چې هغه بنڅ بلی اور ځنی جوړیږي اور ځنی جوړیږي انو دا وای دا شعور نه دی چې عام خاشي دي یا عام د درختو لرګي یا د شرمنو لرګي یا د ترخو دي نه نه نه نه دا کمزورې ور نه دی دا د چش ور دی د بر ور دا حدیث کې دې تفصيلات راځي وخت نهسته کړ چې څونه کلونه دا ور پر بلو دا سرواج بیا څو سو زره کال بیا ور پر بلو بیا چش سپینواج بیا څو زره کال ور پر بلو تور غون دی واشت دا د جهنم ور دا ور دی چې د برو او د انسانانو د اډو جوړ سوی دی نو هغه خو ډیر زوره ور وکنه ډیر ته دا ډبري سره کتا دي دا اوس دنیا کې دای ډبري سره کوي کنه ته تنارت اور واچو ور په بل دا ډبره سره کوي نږدې یاد کتاب نه کیږي دا د عام لرګي زو عام لرګي ور دونه واس نه لري هغه ډیر تاب لري الله وي دغه ور له دغه ځان بچ کی دا تیار شوی اعدت للكافرین دا چې دا لپاره تیار شوی د کفارو د لپاره تیار شوی الله دې موږ حفاظت وکړي فتقوا النار التي و په ریشي د هغه ور ځان بچ کی فتقو څمانه بچ کی ځان کړه بچاو ځانونه بچ کی د هغه ور چې وقود وه الناس والحجاره وقود وقود ور لګول توای وقود نو اسم ما یو قد به نار کړه په لوځه متول النار والحجاره چې وقود انسانان او څوک دبري کومي دبري دي مطلق دبري مفسرین په دې اقوالم راخ او هغه دبري چې عبادت یې کول سوې کې دې چې هغه د پاره د مزید توبخ د چا د پاره د مزید د سوجلو د دغه مشرکین چې دا هغه ډبر چې نن تاسو وځي پرون تاسو ورته کاو عبادت ورته کاو مطلب ډبري دي علل اطلاق ش خبره چې مطلقاً ډبري هغه پکشي حسب جهنم انتم لها وارد انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دا هغه مضمونم د اشکار کی ولا اعدت چې دا جهنم تیار کړل سوې دي داوور مونږ منستی کنه ور تیار کړل سوې دي برابر کړل سوې دي ه د چا د فرد کفارو د فرد د دغه لفظ دلالت کوي چې جهنم اوس موجود او د اهلی سنت والجماعت عقیده دار چې جنت او جهنم بالفعل دواړه اوس لا موجود دي شا د قران انداز له هغه وخت څخه د قران لا میشه څخه دغه انداز چې څه کی ترغیب او ترهیب سره څه کوي سره چلی یا دا شوه چې ګویا دا عاطف په دغه ځای باندې هغه جار الله چې غېدلې چې عاطف د قصې پر چا به پر قصې به مخکې یو مضمون د کفارو په باب باندې تیر شو ګویا اوس د چا په باب کې دی د مؤمنانو د دې جملو عاطف دی چې سیق الکلام له غرض اگر نورې جملې دي چې سیقات له غرض د دغه غرضاینو تر مابین مناسبت دی ولی خود دواړو خبر کترغب دی کترهب دی مفاد یو ځای لري چې د انسان تربیت دی انسانو هدایت تر برابر وي غرض خود دوار څوک دی یو دی زګه دا جملی پر چا وراته سول باغه سابقه جملو بن لا علی تعین چې مناسبت یې هغه جزئی مناسبت ضروری نه دی د توای عاطف د قصې پر چا باندې پر قصې باندې په بعض کتابو کې به تیار وي دلی منشأ د غت چې دغه ځای څخه دلته ګډای شي غېدل له دغه ځای څخه دا خبره لاړه په کتابو کې چش پیدا شهرت پیدا هغه اصل د دغه وسې شکار دغ کړي وبشر الذين امن زیره ور بشار چې توای هغه خبر سار توای هغه خبرې هغه وینا خبره یو خبر چې تو واوري چې چې پیدا کی چې سرور راوړي خوشحالي پیدا کی دغه ځای ته څورته وای بشارت یا بشارت بشارت بشارت دواړه ورته وای لدی وای چې دا هغه سرور اکثر او بیشتر خوشحالي د انسان په پوست کې کنه بشر خدا چاته وای پوست وای دا خوشحالي وي کوه په دی وی د انسان د ستی پر د چاش کار کی پر مخ پنځ کارس یو ته مخې د ځل ځل ورکی سلام الله خان کنه خلیله خندا ډکه ډکه کی ول څه کی ساده کنه مال دا حال غلی ول بابا دی خو زده لره کړی ده کنه طالب نو سلام الله خان نور ته پنځ نیت په خبر چې دا وسه چل د چته سلام الله خان د دې داشتي هم بس هغه سلام الله خان ځنی وخندل بیا مزه نه بیا وخندل اخر طالبان په خبر سو چې او وای دا خو څه بل هند شي کړو خو زک اول طالب تل د کلی د بل انډوانی او د کلی هغه تل لا خشرا و هانی ولا راو و چې تعالی خو نو خو زک کړو نو نو چی نه کړو هر حلل ورو هغه غوند په خو هم لاره مټ کړو وکړه راز راز لاره ګټ مټ کړو بشار و الخبر سار چاته وای زیر کله کله تحکمن د استهزاد فار ام استعمالي زموږ محاورات هم د غشتي کړ وای علاقه د مدې دي مبارک صح وای ګنای وای شي لکه بشرم بیا عذاب الیم وای څوګه بشرم بیا عذاب الیم الته دغه معنا د چا د پاره تحکمن او استهزاءان په مجازي معنا کې مستعمل زموږ پښتو کې مالا کې بدینو شش شي خل مبارکي ورکی مبارکي خود پچی شي وي پر خیر بنی پر شادی بنی پر چش بنی پر شر او پر بدی خو نوی لیکن استهزاء ان څورته وای ولا کته بدی ته مبارک سکت هر پښتانو په ټاکې دي کنه نه ویلی کته پښتانو په ټاکې او بای شری لذین عام خپل معنا دغه از استعمالی خلکو ته خبر ورکا هغه خبر چې بدی کی سبب د چا پیدا کی سرور پیدا کی د دوی د پاره سبب د چا ګر ول چې شې دې کم خبر دی دا غلفس کی چې بشیر ماده ده مخاطب یو وختي لا غوښونی او چې ولات چې شرار روان ولا یو خبري سار روان اے دا ماده نه ده په دا ماده کی چې اهل لسان خلګي پوي غویان نه چیش نه غویان نه هغه پوس چې ولات زبردست خبر روان خورا غوښنی ولې طالبان ګټ غوښنی ولې چې چی شرار روان ول جنات ان تجري او اچ اوه هغه باغون جنات جمت جنتن فالتون مانه چا دلاله دغه بستان چورته وي چورته وي باغ باغ ته جنت ورته وي ځکه چې ماده د جن او څه شي جيم دوانونه او څه شي لاله جننه اوس دغه دوست دغه دوانونه یو جنس چې ماده جوړس مانه د پټې دور کی جنون ته کوم جنون وای چې عقل بن چې شي راځي پر دې راځي جن ته چې جن وای خو هم زمرد پسترګونه نه هم دی کنه نه هم شي تول کی دغه باغونه هم باغ ته جنت ولکی چې پر درختو باندې ادا درخت یو مجموعه چې هغه ته باغ وکی نو د خپل تعالی د لفظ ته جنت تعبیر دغه کوي چې ګویا داسې ګڼي درخت دي چې ممزکه پټه لیلی سره ورته ګوري ممزکه ښکار کی او درخت ښکار کی د ممزکه مخ درخت پټ کړي وای دا باغونه ول او باغونه ول او ول باغو کې بل ول بنگلې پکشي کی دي چې یلاله او سو فسیتان دی بنگلی دی متکین علی فرشتی پتا انو ام استبراق دی و کسی دی او دسی عجب عجب بنگلیان بے پلاس جب گڑی بے پلاسی و جب شایستہ شایستہ من خان بی او دا کرد ولو دا چاہتا ملا ویجو دا چی وقتی آتا بجی رجی سباکوائی بیا تریوی بجی پوی ولو خود دا ولو خود ولغی نبی دا کیج ولی یا الله ان صلات الله غالیه دا الله پیغمبر فرمایي چې غوره غوره دا څوک ده دا مبیا ده خدای مبیا ډیره قیمتي ده دغه مفت نه پیدا کیش په کور کې ناشتي په وجره کې ناشتي شاشم زه له غولې ده او دور په بستر او غږی خدای جنات راکې خاوري ول نه خني کړ خاوري وکړه جنات واه ورسه څه زور ولا کوتم چې یوګه سبق وای سبق وای وبشر الذين امنوا دا کسان چې هغه څوک دي ایمان یعنی هغه کسانو چې الله دین حق منلې مختصر جامع ترجمه داد امنو زمانه چې دین حق منلې د قلب ته زیره ورک د چیش و عامل صالحات خالدانه چې الله ته وجه بس موږ خو دین حق منو او خدای ته خو یې ته بس نو هغه خالدان لګ زارشا چې خالی په بابا خطا ایستې کړ په چې هغه دای ول بابا بس نه دلاوی خلیفہ دا زنه قداوی چې بس الته فرو دی وای ته خو نو خدای نو خود خدای به تشی وکړه په عمل کې مظاهره وکړه کنه چې واقع ته تشی خدای کنه او خپل ته بندګی چې ته اقرار کین نو په عمل کې څه وکړه مظاهره ځکه ګرد قرآن مجید پر ډاکټي چې خالی عمل ایمان نه بلکې څه وکړه عمل صالح به ورسرځم شایسته اعمال هم کړی څه شی و دیني حق منلای دی او بیا فراغه عمل هم کړی دی شایسته او دینی حق خو یقینا ملت اسلام د شایسته اعمالو مجموعه ده ګرد نو ځکه صالحات جمع د صالحتون ده صالحتون گویا صفت اوس د اسم غلبه اسمی په طرز استعمالی در حقیقت صفت دی د خصلت و خلت صالحت بیا ویلی بزی بیا بلر ترجمه نه خدله د مزه وضاحت ته کو مختصر مختصر چې زیره ورکا بان لهم باولا حذف ایصال دی چې زیره ولا ورکا د دې خبري کم خبري ان لهم خاص ته دوی د پاره نه د بل چا د پاره جناتین باغونه دي څنګه باغونه د صفات دی ول خالد غین د درختی ولاړ دي وی لاندې یو شایسته انهار مم ماین غیر اصل ومن خمر اللذات للشاربین وای کر قران من لبن لم يتغير طعامه سلور ولی دي چې یو ځکه قران مجید وضاحت کړی دی بل ځکه بس خالی حواله درکې و جنات تجری من تحتها الانهار انهار انهار درته ذکر کوي په یو صورت کې څه وکي په سوره محمد کې څه وکي وضاحت وکي ولا سلور ولی د چش ولی ها مفسرین دا نو بیا چې د جده تفصيلات بیا کومټ نه سویتلې ګرځې دوری جنت له بیا بل څه وس بیا به یار د ګور جنت شته دی بیا لا نه بس خدای دې زمرد ګور د نصیب هاون پښه وسی بیا خپل ګټ تفصيلات وې نو زمرد دلې دماغ ولې خراب وې ګل دا و به رواني وې پولی لام نه لري چې نه لې ویلې پولی لام نه لري دا اسی رواني او ګر چار پیر پا خو کی دوری بم تللی دوری بم تللی غوښ شو کی وسی کله خپل ورسی کله بیا دا غم پوس نه پرات په څه په سیټ کې پوه دی هغه څه کوسی نه هغه ورو ته ګلمان ته وې کلاس راوړا کړه چې شو دا بیا کلاس هم تراوی بیا یو ته بیا ته په بارو دا سی رونی و بیت وا چې سړی لا خشی تر شکار کی دا یې صفای شدید چې خوندیم نه خرابې د دې دنیا شدید خو نه چې اورز کی دا بل اورز ده بیا چې سیلاله چورته وای خیدا کوته وای که چورته وای خیدا کوته وای مول بړی چې خیدا کوته وای چې چورته وای خیدا کوتی کوتی دي چورته وای ها وینې دا دې په ګوام کې دا کې بل بیا دا شي نه دي خوندیم خراب شي سور بو یو کی الله و نن لام یا تغیر تعامه چې خوند هم نه خرابې بو هم نس او لا غول فیها د جهنم دا استغفر الله د جنت شراب چې کم دي هغه د دنیا د شراب په رنګ بنې نه دي چې څه شي کی په درد کې سر کې چش پیډک درد پیډک نشه پیډک سرګردانی پیډک بچي اړولې د دنیا شراب په دغه چې بچي واړی تر سر باندې دونه بوج راشي بچ څه کولای وشتي دی ورسي دا غټ غټ دا دا سناچر نه دي دا غټ غټ دا د باندې خورا غټ خلک شریکې د دوی د مزدرانو د دوی د ډریوران سره د دوی اصل حقیقت ور سره دی جاموس پښتنه وکی کړه دین نو د خپل مزدوران ډیر وخت دا ترای د نو په خپل کمره کې خونو شراب وهلی دي بیا نو الته نشه سوی چې ډیر وی نو بیا دی خوله یم دي پر تو کې ګل د مکمل د غلو ډکړي سار د ډریوارو د مزدوري پختې به ځینې کاږي کړه دین نو دوی کنا چې سور پور هم پروت کړه دا حال دي د بانچ خوراو جو خورا داسې بعد کړي کالی اغوستي او یو موبایل په دې لاس کې دی یو موبایل په دې لاس کې دی کروزین ورته ولاړ دی دروازې بل ور خلاص کی د باندې خو دا حقیقت دی چونه چون به خلوت مې روان ده ان کاری دیګر مې کنن کنه به خلوت مې روان به ان کاری دیګر مې چین روډ سرګون سیدا شدن ده دا بیا باندې څنګه کېل ته چې ورسې بیا دا دنده باندې اخته دا د باندې شو شاب باندې ما خطا وځي دا د دوواني په عنوان ما خطا وځي دا په دنه کې تل شي الله او هغه د جنت شراب نه دی ول هو لا هغه د غم نس لا غولن فی ولا عنها ين زفول دا چې منه شړې خاطر شي نه شکی هم نه دا شرور فی دا یو ګلاس شو او کیږي وای کنه نو شیدیهم په ځان کې مستی د او څوک شراب خونو به خڅوک مستی دکن دانګر د سره یو ځای یخی تک سپینی وو په چې دا ګلاس واکوا کاسند حاقه بیا وای څوک تاسو دک ګلاسونه دا نیم ګلاس کوم ذایقه نس تاسو د قبود چلو ذایقه لري ګلاس نیمی خوند نه کوي زګل نیم ګلاس تشکیلات زنه غوړ ګلاس دک کینو خوند کین او بیا دا چې پر پیمانه دک وی چې څونه د دود ضرورت می هغه ګلاس هم په هغه مقدار دا هم د وګو هغه ذایقه شوکه خرابې نفسیات باندې پېژیا خارې پر سر سکل دی په شوق نه پېژی جنت خو شوق دی کنه د شوق زید دام زو خراب وي چې دا وبه سړي ماندا چې دا دوه مرچ غوړ ته دې ته سر خراب شي ولې هغه نظام چې کوم حرکت کړه هغه یو هغه مابین سره چشتي وښ کیږي خوند یې خراب شي وبو او که پاتس ولې عام خوند نه کیږي څه شنو ورکی چې وبه دې نه پاتس دا چې دغه خلپ پر خلک چې دد څنګه تندوا دون کتر هغه ګلاس نظام اوتومات نظام دی بالا هم شه دا اوتومات نظام دی یار اوتومات نظام دی دا نه چې و نو دلته بیا پیمانی تر نه کیږي چې به ګوره کنه نه دا نظام اتوماتیک نظام دی الله دا جوړ کړی ول دا جنات ول ته جنات دی ول هو ول هغه نو د بالا درخت دی نیوی به دا شي روان دی وستر تر اجي کړ دا شي ګور تر اجي دی کتوفو ها دانیا بیا وای څوک کتوفو تاسو برې دایس هیڅ هیڅ بیا راځه نو ولاد کشي جنتی څه سم نه کی جنتی څه کو سم نه کوی خو د سبا تیر ویلیو چې یې کړم وای تجری من تحت هل انهار ولې مو پیژل دي دا څلور ولید کله ما رزقو منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل یعنی صرف دا نه دی الله دا ښکار کی چې خالد یې نه دی چې د په نامه باندې باغ دی لاس په نو ورډې لکه چې پتاه قتایسته ولته خالی بابا یې دا پد بن راځي کړ په خالی بابا یې نه بلکې دا تش دی دغه جنتونه بعد خالد تش په نامه دوی نه دی ګویا ملکیت او تصرفان دوی هر قسم میوه به دوی ته لدا باغوس یو نو انا ده هغه د الله علم دی چې څونه انواع او اصناف دون قدر میوی بی او رنگونه بی کسیم دون غطی غطی همس دون غطی غطی میوی دیو لکه دا منگیان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمیل دی جنن دوی میوی کلکل لکه چیش منگیان دون غط سی بی کن او دا منو سفک دا منو بیای پا گردو خرو کن اولو تا چیش تمام او بی کن چیش لانه دا چی چیش را غلی رود را غلی کن اول تمام او بی کن او تمام او بی کن کله ما روزی کو منها چې کله او خورول سی دوی روزی کو سمانه او خورول سی دوی منها د جنتیان او خورول منها د دې جنتوس اوس د جنتوس خو د باغوس باغوس خو نو چی شي خوري روزی کو رزقن چې دوی او خورول سی په یو خوراک باندې بیا وایر امو فولی مطلق دي شه د شي وایست چې او خورول سی ابل شه ما یعنی مفول به چې پر دوی باندې و خورول سي دغه نایم فایل سو هغه څوک سو ګوس مفول به شي چې پر دوی و خورول سي یو خوراک من هده د چاس دی جنتوس چې مبتدا امن جنات چې شلاله چې ابتدا یې نه چاس خد و د جنات څخه د درخت څخه نو خوراک خو څه ترای کیفیت یې څه دی الله داغه بیان وکي چې من سمرتي چې شلاله چې دا جناتو د میوه څخه کن چې دغه رزق چې دا دوی خورول سوي دي کوم په خوراک مبتدا اته من جنات مبتدا اته من ثمرات چې ابتدا یې چا سره ده خوراک د میوه څخه دا بل به قالو هاذا الذي رزق چې کله هم دی و یار دا خو وای هم راغله ول دا خو قاضی کې کاز مړ ته باغ شي چې یې اوس دا باغ ول ته نو کار هغه زیارت کینو ول خای ته کې شي دی ول دا کای مال میږي لیکن چې ویږي خوري یعنی د دې من قبل ما نه دا کی یو جماعت مفسرین چې دا من قبل مضاف الیه څوک دلاله دنیا چې شلاله یعنی د دې دنیا نه مخکې پر اغبل دنیا چیرې لاله من قبل هذه الدار مخکې ته دې دار څخه چې هغه کم دارو در د دنیا یعنی دارو میوي خو مشت پاغه دنیا کم را کول سی وی کم د دغه لفظ معنا دا ده لدی څخه دې استنباط وسو کده بعدو دغه مضاف الیه وای اره د بعدو دغه مضاف الیه نو بیا مفسرین دا نقطه جنې را باز چې چون کې دې ته داسې میوه ورکول کیږي چې اغه نامانوس نه دي بلکې مانوس دي توبه ان د جنت میوه چې انسان ته په اول ابتدا کې ورکول کیږي په یو نامانوس شکل نه وي ولی او دا تجربه نامانوس میوه وی که هر معقول وي هغه ته میلان د طبیعت نه وي اوه طبیعت دا شوک سړي ورته کیږي په پښتو هر څو یقینا د ډیری میوه په خوا کې صرف ما به د دکان په پرتی خوابم جنې ګرځي دا چې کومه کونه نه ما په خوا کې نه وګورم تا کو څه راشي خان جنې ګرځي تا مقصد هم وز اون سره اوس را مانو شناخته چې دا دغه میوه کې دا کمال نو کم په کم میوه کې چې اون سوي هغه ته میدان د تبعی تام وي او نامانوسه میوه کې چی شي نسته کشش نست لدغه وجه د جنت میوه خاص کر په ابتدائی مراحل کې په شکل د چاش کار کی د مانوسه میوه یند دغه سه په شکل اگر چی کیف کم به خود سو کی تر دینا زیات وي لیکن فل جمله دیتا ورته ورته وي دیتا به ورته ورته یعنی هغه اصل بنیادی جوړه څه دی هغه رقم بنیادی جوړه هغه رقم دی اگر چی په حسن به خپل اندازه وي خو ذائقه به نو بیا خپل اندازه ول یاره ول دا خو هغه سه باندې عمل په دنیا کې خپل دا خو هغه ناردی دوی ناردی تازه شایسته بینو هغه حسن او کمال او جمال خو نو خپل پدې فل جمله دا هغه انار په شکل وی شکل چا ته ورته نو زکه دی بویاره یو بل تصرف وای وای دا خو هغه دی ول وو ته وخر ته وڅکا اوه چونه خور دی نو بیا ونه خوځکی پر چانه غړي پر خوځکی قالو هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه دی چې مشتا را خورول سیو و چې شلاله مش را مش خورل مش خورل مشتا په برخه را کول سیو چیری من قبلو مخکې دې چاس د دې دنیا د دې دار نه لمخه منه دار یا مفسرین دومره توجیه دا کوي چې دا دا دغه وینا د جنتیانو دا هغه وینا ده چې دا دومره تکرارن چې دوی ته کم میوه ورکول کیږي تر دغه خوراکي ثاني لمخه چې خوراکي اول تیر سوید نو دا دوم خوراک به هغه ته تشوي ورته ورته څه به ویلاله ورته ورته نو دوی بداوای چې یار دا خدغه چې ولې کغه مخ کیږي مړ او خو لیکن دا توجیه ډیره بعید ده هغه شته توجیه ولې زکه دغه مضمون چې دا دوم دی دا په دومه توجیه کرا روان دي کوم دی ورسته تو نور الفاظ را روان و اوتوبه الله بس دا نه چې یو پلم میوه ولا ورکړه دا تسلسل نو بیا جاری دی و اوتوبه د تبراته کول کیږي په داغه چا سر په داغه رزق باندې په داغه رزق سره مسلسل معنی څوک به ورته راوړي بل څوک به راوړي ورته دا تکلیف نام مړ دی ته نور کو څوک ول راوړي غلمان به ورته راوړي کړه او نو په څه انداز بر رواني په کوم شوق به درته رواني او دا چې ټیک سپین دی لې په توري چني به یې کړه ګلاس به درته راخستې په څه شوق به درته راځي د جنتی او داس پات نشي یا دا داس ته ماتې کني ماتڅه به وای کړه و هذا الذي رزقنا بس دا له خدای غواړي چې را نصیب کړي هذا الذي رزقنا من قبل اوتوبه دا دوه جمله چې په فسه کړل په دې کې مقصود تسلسل د دا نعمتو دی یار زما غاړي اخلاص کنه چې شې دی لا چې دین نه بس یو ور وک اخلاص سول نه به دا سلسله به تي او دا په خپل هم دې ته ضرورت نه لږی چې ولا دي سي بل په ولا راوړي دا ضرورت لام نه غواړي چې دې ترخ لپسی لاش او اوتوبه متشابهه دوی ته به اتیان کول کیږي د دغه رس به دا مرزو خدای رس متشابهان ستره ورته ورته ستره یعنی اروار چې میوه ورکول کیږي کلی تور به د هغه مخکنی میوه سره چش نه لري مخالفت نه لري ولی خو بیا انس خرابي کوم چش نه وو انس نه وو بیا خو میلان د تابع کی څه پیدا کیږي کمزوري لیکن خوان به په هر خپل دابل سره چش نفس هغه هيئت بیا اوس نفس هغه شکل او صورت خو به غولنی میلوي ته ورته وي د پاره د دې چې د دتی ش خراب نشي هغه میلان د تبع کی څه از محلال را نشي وای څه په پوهیږي چې څه مقدر نه وګزي خیرن نشي میلان کې هغه ذائقه او شوق کې کمی پیدا نشي شوق تام وي لیکن ذائقه با ولیکې ذائقه هم همیشه یو باقي کې دا خطر څه چې بیا سړی دی خواتورې سي وای نه نه د جنت مې میوي په خو دا ترکسی چې نو بیا به تاسو بک نه وایس کاکا یو په جنه ول تدوی په جلا مرد لوړه د کولا ون او اوتوبه هی متشابهه دا خو دی دا مې وی خومسته جنت همسته خو چې شنهسته لړکی نه مور په دې ساعت یې نه تیریږي او لاله چشتي انسان طبعا او فطرتا لتسكنوا الیها الله وای دا ستاد چې شي دی د زړه اطمینان دی کنه سکون دی لدین انکار ما کوي قانون د پس به د مصنوعي بزرگان نه ځان سم ما جوړوي کله دا دا یو فطري طبي شي دي د پیغمبر هم طبيعت او فطرت دغه دي د ولي او د عالم هم دغه فطرت دي کله د کښه دي دغه ګرد څوک دي فطرت دي دا د انسان د سکون او د اطمینان یو لوی اسباب دي لتسكنوا الیه قران وایي لتسكنوا الیه ولنو هغه ستاسو د سکون او د اطمینان د نور اسباب هغه هم ستا ولچېتي او لړکیه لړکی ایک نه کوي کوي کوي ډیر یوري دی وای څه دغه په دنیا کې دای څه چې بعضی جنتیان په دنیا کې په یو کخنه بيشتي او جاوای خوګه دې دلیو دته چې په داخمل غیا د کر زاره به او چاودل چې تا بنم څنګه نن الله نه متاهر ته په دې دنیا کې د شتي نقصان خونو دغه شي یو خو بې سپاته وي معنی چواړی چې شي وایس چواړی کښه نه بینا کې ګرځنه خرچ نه وي که نه دغه او یاد وي چې شي ویللی بد مزاج وي بد خویه وي شریره وي که نجاست خو یا معنوي وي وایس اخلاقي رضالت و نجاست یا دا څوک دی سوري دی نو خو دغه دوه شیان نو الله وایي نه نه نه دا پاکي دي دا هر قسم ادناس فکر څه ته را وایس دنس خیری میری که چوک دی اخلاقی دی ام او که چوک دی جسمانی بلکل هوریتاجی سپا او دوی چوک سپا مخ پا کش کاره کی دایش رایش در تا وخ خاندی کنه پنا وجه در تا فریز می چش غاره کن یا در تا وم خاندی چو نوکش بوی اولا ریش و نحنو رازیاتی فلا نسختو و تو بالی من کان لنا و کن نالو کن که بس غسلی بم در توائی چش بوائی دی بنو خان پر اخی ورته فروت به ورته به بدب به په جنگی ژوند ولهم فیا دا بل نعمت تذکرہ د پراغه اور ات د تکمیل راځي کنه انسان دا نه یو بیا چکی لکی نه تی کنه گاڑی ته مل گئی بنگلا ته مل گیا او چکیا نه لکی بیا ازواج و نه شدی وهم فیا ابس اغه یو زلا فاتو چې دا غت نعمتونه خصو د دغه په دنیا کې هغه غم په یاد دی هغه مرګ په یاد چې بیا چې د دنیا کې خو باب ما نعمتونه دلته ترخص هغه د نعمتو خون بدل تر سره رکسو چې ما به چی په یاد شو چې مرګ هم په یاد شو هغه ګرته فاس لا لا وینا نه نه نه دام به غمه ګردوم ول ګردوم ول ګردوم ول ګردوم ول ګرد ول ګرد ول پاو وای انسان څونه بایسه کې چې ملا دې ما سستا د شپې ته کال ژوندۍ کړ د شپې ته کال خو نو په خدای چې د دا نعمتو د سره وګوري چې د غره کسار سخب شو تړه تر چاپو ملا ورته بند کړ د خدای وتی ات تر کوم وخت کوي ولوي ولای چې مش کم سبق وای کړ چې دا خاص د سپې دوم شروع کولې پر ماغستان مقدم کول وې دا څه خو نو مې خې غټک سند ولهم فيها خالد قد خلود ماکسی طويل وهو حال لاری چې دوی به دا جنتیان په دغه نعمتو کې یعنی په دا جناتو په دغه باغو کې بس دلته اوسیږي ان الله لا یستحی ان یضرب چکی چیم پر اسو نو پروپیګنډې هغه قریش چې هغه پوه غسر خلاصو چې دا څوک دی بلیغ او فصیح کلام دی خو دا صورت مدنی دی دلته په مدینه کې خونو منافقینو او یهود په ګډه باندې ماده ټول دا د مدینه عرب او اوس خزرج چې دا شیطانتونو مکرونه پکې بيده دا د چا دا د یهودو مزاج دا هغه د مخالطت لوج هغه نو دا یو پروپاګاندا شروع کړو په قران خو بل اعتراض دی نه درلو دا نو هغه لوی اعتراض دوی پر دی باندې وو ول کدا د الله کتاب وي نو الله خو یو ډیر عظیم المرتبت ذات دی دول ډیر لوی جلیل القدر ذات دی لوی خلق دا واړه واړه شیانو په تذکره باندې شرمیز د دې ذکر نو نکي دا څنګه قران دی دا څنګه د الله کتاب دی چې کله د مچ ذکر پکشي کی دی کله د چا دی هغه عنکبوت پښتو کې څور دی جو لاګي ورته وای یو شی ورته وای پېښور هم ورته وای غنی هم ورته وای او جو لاګي هم ورته وای څوک مختلف نمونه ولا جابه دا کله بیا د جو لاګي وګوره خدای وګوره ذکر کول وګوره خوب خبيس خلک کنه دا واره خو نه پر جوړی دی چې دا ځای خراب نو گویا پر فصاحت پر بلاغت پر نظم خو اعتراض نه شي کولای په چا باندې پر نظم اعتراض نه شي کولای د اعتراض له دی خلار جوړ کړل ورګوار د خدای کتاب وای خدای دون لوی ذات او بیا د چا ذکر وی کله مچ وی ان الذين يدعون من دون الله لا يخلقوا ذبا قران کې څه کنه مثال الله ورکی د چا دغه معبودات باطلو د دې اسنامو په چا کې په زو چې دا داسې ضعیف مخلوق دی چې تیشه نه پیدا کړ یو مچ پیدا کېدل خو لري خبره د مچ لځانه شړل اعلان نس ځان ف طالب ول مطلوب الله ویدا نام عابد و معبود دا ډېر دواړه ضعیف مخلوق دي د غرنګ الله جل جلاله ان اوهن البيوت لبيت یعنی د الله نه ما سوا چې د بل دروازې لځي د بل سهارا طلبې دا داش دی لکه د جولاګي کور ته چې ته پناهس دا د دنیا په هر شي کې کمزورې کور دي کنه مازی اواره بیا دی د جولګي کور ملتړي ولا د ځغلي ځغلي ځغلي دای سي ګوري چې بيخي محفوظ نه سړی و سر مشلي او نه هوا ورځي ځکه کو پدای ځکی د چې شکور جوړ ول اوهان البيوت لبيت العنكبوت ها کله به داو کله بعوضه لکه په حدیث کې هم راځي چې پیغمبر اسلام تو سلام ول دا دنیا دا ټول دنیا نعمتونه که د مچری د یو وزر قادر او وزن چې حیثیت یې درلولې نو یو غرب و به هم الله کافر ته نه وای ورکړي لیکن د دې دنیا د مادي نعمتونو د خدای په نظر کې هیڅ قدر هم نه لري دا رقم خبرې چې به دی واورېدل نو بل خو نو بل شی نه درلوج په قرآن اعتراض کړی وای آپ دوارانو به په دا هم اعتراض کړی وای په بلانه مولي صاحب داسې داسې رواني کړ او نو خدای کوي نو کوم اعتراض نه پیدا کیږي دوارا غوندا کوي بے بنیاد پروپیگنڈا چور دوائی بے بنیاد دا تو اس دا دا خبیسان دا زمانی خوم دا گتر اچھا مونکی بے بنیاد پروپیگنڈا احمق دا مخلوق دا خبیس مخلوق اللہ پر اللہم گو عدی دا یونو اترازو دا گویا پر اعجاز دا قرآن پا کونوهو من المنزل من الله بانی اعتراض دی دا غد سکی ازالک سپاکوی اللہ پا مخرا واقس لو دا دنیا احمقانو دا دنیا احمقانو دا چوگا دا متکلمو دا مثال مناسبت پا فصاحت پا بلاغت کی نکتل کیجی دا چا مناسبت دا مثال او دا ممثلوهو پا ما بین کی مناسبت تا کتل کیجی دا کلام عیب و کمال په داش کار کیږي چې د مثال او د چا سره مناسبت نه لري قابل اعتراض ځای خود غدي چې مثال د چا سره مناسبت نه لري د ممسله وزر نو سره اعتراض وکولای شي چې دا اوس مثال یو څوک یو ممسله وي هم بل څه نو ته چې وای یار دا جگ دشتی لکه خر نو دا څه نه لري کنه دلته خلک په درخانه چې هغه د جگ او د چا د خره سره څه مناسبت یسته دا قابل اعتراض دی دا قابل اعتراض نه دی که د چا د مثال او د متکلم تر ما باندې چشنو مماثلت نه وو نو دا قابل چشنت اعتراض نه دی د دنیا جهان د څه چې حکما او پوهان د نشوران تیر شوي او د دنیا جهان چې فصحا او بلغا تیر شوي اشعار په تخصیص امثال باندې ډاک د دې اقوال پر داسې چش باندې ډاک دي نو اصل بلاغت د کلام مدار اصل خو چش دی مثال خو مقصود چش دی چې د ممثله توزیع او تشریح څه شی وګلال هغه ممثله په ذهن کې د مخاطب ذهن نشینه کی څه یې کله نو هغه خو به د شان د عالم مطابق چې شو لګوري نو هغه چې خبرې خو به دا نه مانوي چې خدای نو لوی دې د اعتراض خلاصه نو دار چې چونکه خدای لوی ذات دی باید د غچ خبرې کول څه تر غر وش څه تر خبرې باید دریاب چې آسمان زک به دا تر خبرې به کوله دا کوم ما قاتې کنه ان مور ورته ویلی چې زه چی کوکا زه ترای ورته ویلی ول درون درون چی نو نو څنګه یو نو دا پرې چې تا چولیو پر تاګت چې هغه وزن درندواله نو دا دې درندواله نو بهرال الله دې جواب ورکړي چې دی ول کته خدای اوس پدا نه شرمیش دا دې په اقوالو کې یو جمله و دا غرت کیږي ولالک که د خدای کلام نو خدای په دا نه شبیږي دور لوی ذات او بیا د داسې حقیرو ذلیلو د داسې معمولی شیانو ذکر څنګه خدای تعالی کا خدای په دا نه شبیږي الله وینا زه په دا نه شبیږم رد جواب وکړ نه شبیږي دا د شرم خبره نه دا د چا خبره نه احمق خو ته یې اس چې پر دا هم سر نه خلاصي دا د خدای د ذات څخه د دغه شیانو تذکره منافده ده ولی دا شیان په تور د مثال الله بیانې او هغه مسله وی به اینه یی څنګه شي دا هغه رقم شي نو کلام فصاحت بلاغت پر تطبیق د مثالو د چار د مسله وی نه په شان د چا د متکلم چې مو مسله توګه نو مسله سره مناسبت نه وړي د چا سره کوي د مسله او هغه خپل ځان کې بالکل کامل دغه مو سی ترالتی په مګر اخش زګ رنگ مورکې الله وای قطن زبردا بالکل بالکل پروانه لرم لا یستحی سوا بعض علماء خود التهم هغه جواب چې حیا خو یو کیفیت د انکسار دی چې په نفس کې پیدا شي الله خو لدیس خو څوک دی منزه دی نو بیا په اعتبار د چا دی د نبی د حیا په اعتبار د اثر مرتب ولی د انکسار اثر څه دی ترک د اغامل چې فسری بار اگر عمل چیسی پیدا سو کیفیت دا انکسار پیدا سو نو دی بیا اگر کار بانی اقدام نکی نو دلتا نفی دی چاہ دی دا ترک دی او بعضی محققین علماء ویج دی تا ضرورت نستا حیاء انکسار تا نوی حضا حیاء یو شرف تی یو فضیلت تی یو کرام دی کن چوک دی یو وقار دی کن اوی چوک دی لالی حیاء یو وقار تا ولکیج حالا وقار چی معنی گرزی دا ارتکاب اسخه دا یو امر قبیح چی شرعان و عقلن چوکوی قبیح بیوان سیار دا توی حیاء لہذا بس حیاء پا خپلا مانا امراد ضرورتی چا تنس مجاز تنس ان اللہ بے شک یقینا اللہ لدیس خیچ حیاء و پروان لری دا دا خبری کم خبری ان یضرب ان یبین مسالان ای مسالین کن ان یضرب مثلا ما دا ما چیش دلالی تاکید دی دا پار دا عموم مثلا پا خپلا نکرو هم آمو ما مزید دچا یعنی ای مثلا کان او ایچش چی کم مثال وی بشرط دی چی دچا سر تطبیق لری دمو مثلا لگوز بعوضتا فما فوقها دا داغا بدل چی دا مثال چیش وی مچر وی او کسو وی بالا تر چا سر خی تر مچر وی منا لکا چوک لگا عنکبوت یا چوک زباب فوقیت په اعتبار د کبر وی یا فوقیت په اعتبار د چا د کیف څه مطلب دی چې صغر یعنی تراغلام کښت چې مچر وی یا د مچری وزر یا وچر وی یا د چش بهرحال عام مفسرین ترجمه د فوقیت دا معنی کوي چې په کبر کې تر د چش وی یعنی مچر یا تر مچر غاټ شي کړ یا دغه ترجمه عام مفسرین کوي فاما الذين ها دا خبره ده چ الله لدی خو یقینا اس پروا نه لري لیکن چې کله الله مثال بیانوي نو یقینا خلق په څو ډلو دي په دوه ډلو دي کم کسان چې اهل عقل او دانش دي هغه پردا باندې پودي چې دغه کتاب بالکل یقینا د چاله طرف څخه دي د الله له طرف او دا مثال هم بالکل حق دي حق معنی مطابق د نفس الامر مطابقت د مثال د نفس الامر دا معنی چې دای د ممثل سره چې شولري مطابقت ولر یعنی کم چې عقل عقل من خلق دي پوهان خلق دي چې د الله په هغه دین باندې باور لري په چیش لري یقین او باور لري د الله دینه منلې په زړه کې غې چې نه وی لاله هغه کجروی نه وی موجود چې نه وی لاله بیا هغه د خبره مني چې د کم چا په سترګو پرتی دی هغه دا تفسیر کوي یعنی دا گویا باعث واس باعث د اعتراض د کتاب الله عیب نه دی باعث د اعتراض اگر کفر دی په دې کې بیا واس اگر کفر دی غیش کارا کوي فاما الذين امنوا کم کسان امنوا چې د الله ته دین حق منلې نو هغه په دا خبر دی فیعلمون سر په دا اخلاص کې غو یوږي پردا چې انه الحق من ربهم یعنی دغه مثال د چا څخه دی د جانب یا دا کتاب د چا جانب څخه دی خو زمير دواړو ترجه کولای شي یو ځای ته معال راځي انه الحق من ربهم چې دا بالکل حق دی او د چا له طرف راغلی د الله له طرف څخه دی کوم مثال اخی او کڅوک اخی کتاب الله ټوټل اخی و هم الذين دا کسان چې دوی انکار کړی دی د منلو څخه د دینی حق فیقولون نو دا بیا وای چې ما دا اراد الله به دا مسله دا کسان دا اعتراضونه کوي چې الله څه اراده لري یعنی دا حاصل په محاوره کې ترجمه چې د خدای نو لدی مثالو بیانول څه څه مقصد دی با محاوره ترجمه څه ده چې دی ګوې ما دا اراد الله به دا مسله چې دی په پروپاګاندا کوله نو یو بل ته بغړو چې کاکا ته نو اوس خدای تعالی له دغه مثالو نو اوس څه مطلب دی چې دا تر مثالونه بیانې چې کله مچ دی کله بیا جو لاګي دی کله بیا سوچ ده په اوزاد وی دا داخلك وای داخلك وای الله حاکمانه جواب ورکي عجیب شان جواب الله ورکي چې یاس خو بے وقوفا اعتراض مو مبني پر خباست د کفر دی وایس دا څه نه دی چې پونا پوه یاست کړه خبيسه یاست کړه ځکه حاکمانه د دې کسان چې متعنت وي وایس د متعنت جواب همیشه په گفتگو په ماورات کې په دغه انداز بني چې شلاله په دغه انداز بني الله ورته لې دامه مراد دی چې دا ستغ رنگ خلق په گمران کوم څنګه جواب یې ورکې دا جواب الان کې د دې خو مقصد څوک نه دی یعنی د تبیین د امثال د دې مقصد خو د دې لپاره نه دی چې خلق څوک کی گمران کی بلکې مقصود څوک دی توضیح او تشریح د مسله هو ده لیکن دغه خلق چون کی هغه مقصد نه دی نه واغستای د خپل خوبسي باطل نه وجه مزید اضافه په چا کېرال په گمراهی کېرال ځکه نو الله حاکمانه حکیمانه نه بلکې څه شي حاکمانه جواب دی په پښتو پوسوي لکه متعنت لکشر چې د مشر څخه په تعنت کې نو دا ستاسو مقصد هغه وځما دا مقصد چې تم ګمرا کولای په پوزولې خدای تعالی وایي دغه مقصد و چې دا تر مثالونه بیانو چې څه چې دا ستی رنګ خلک په ګمراهان کوم او د مؤمنانو رنګ خلک پر چی کوم هغه سلیم الفطرته انسانان په هدایت کول مې مقصد دي او دا خبیث الفطرته انسانانو گمراهی چې گمراه کول په مقصد دي دغه مقصد دي دا حاکمانه جواب دي دا څوک دي حاکمانه جواب فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون دغه دغه دندوري وي دغه دا وینا کی ماذا اي شيء الذي زادوای ماند ماذا دغه لفظ مشترکه توګه یو لفظ استفهام دین جوړی څه شي لاله په معنا د اي شيء او زاد موصولیم جوړی ذاتو اي شيء الذي كن اي شيء الذي د ز موصول شو سله د غرا روان دي چې اراد الله به هاذا مسله په دغه باندې په هیڅ د مسل یعنی مثلا گویا منسوب دی برابر تمیز چې د دغه شیانو په بیانولو باندې په هیڅ د مثال د خدای نو څمره یعنی چې بطور د مثال بیانې اوس چې بطور د مثال بیانې خدای واړي چې د خدای نو پکې څه مقصد دی الله جواب ولور کې ول دامي مقصد دی چې یو جماعت د انسانانو پر څه کم گمراه بل بس دغه می مقصد وماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كان فدغه مثال فدغه قسم مثال سر يضل به جواب دي کنه دا جواب دي د الله ورکی کړه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا اللهم اهدنا في من هديت ويهدي به كثيرا ډیر په دغه مثال یا ډیر په دغه کتاب په عزت څه کوم هدايت دې کتاب دي د ډیر خلکو د گمراهي سبب د ډیر خلکو د پاره ده هدايت وما يضل به لكن هذا لا شكر اكرل چې د دغه کتاب څخه یاد دغه قسم امثال د ذکر کې دوز څخه چې نور به لاری کیږي سمې مقصد دی الله وای به لاری کوم څوک په لار کوم څوک به لاری کوم دغه به لاری کوم څوک دا دغه کسان دي چې دغه وصف مشتشکر کوي راته نمایان کوي دا به لاری دغه کم کسان چې شوې دلی فسق چاته وای دا فسق د چوش وی د لاس کې دا شوې نه ته یو شیم بند کوي راواخ یا دې شي تخمې د لاس کې تش کې نه نیول کی دې شي ورو ده وشوي واش دا شوې دل پښتو کوم دا ټکه است کنه وای دا پلان ای ډیر شوې دل ای دې وای دا الله وای دا چې دل دین شوې دل دې دا د په ګمران کوم دا دغه بیلاری کوم او ما ينظل به الا الفاسقين په دغه قسم مثال باندې الله بل څوک نه بیلاری کی ککبی یو هغه څوک دی فاسقین دی دا شوې دل د دینه شوې دل کې په اعتبار د عمل وی نو په اصطلاح کې د ملت اسلامیه د اهل سنت والجماعت دغه فاسق وای عاصی ورته وای څور ته وای لیکن فاسق په معنا د قدیم اصطلاح د قران او د حدیث په اصطلاح کې کله فاسق لفظ د چا د بار عام استعمالي د کافر د معنا چې د دین اسلام مکمل شوې دل یعنی چې شی په اعتبار د عقیده ام بیا وای منه وته لیل شاسخه د اسلام شوې دل د اسلام وما يضل به الا الفاسقين دا څوک دي الذين دقت دا خود غدنده دغه چا کول ما درته ولې قران اصول زده کی چې منافقین او د يهودو خوې بالکل سره ورته ورته وي ولې دا منافقین کی د يهودو دغه اخلاق عکس یو چې سیو دا ټول خوې او عادتونه لاغوز د کړیو نو بالکل د دې هغه طرز عملم د چاو د يهودو نصارا او بخي وسره ورته ورته او دا خو دغه دنده دغه کسان نو خو پر منافق هم دا ناقص دا وعده چې شې دي صادق دي او يهودو په باب کې هم دغه ښکارا کوي اوس د منافقینو او د يهودو خاصه دغه سینمایان خاصه توا ناقص دا وعده بیا چې منافقینو خو مې اور اسلام غنه لې وکنه دا خو بالکل یو معادت ځکه خو امام احمد ابن حنبل کسر ایمان دغه شی توای ول ایمان د چی څخه عبارت هغه وای ایمان یو معاهده ده یو تعهد دی په مابین کې د بندو د چا د الله چې ګویا بندا د الله سره اقرار وکي عهد پیمانه وکي چې تزما رب زستا څه شیم بندایم بچی غزما ځمداري دی هغه بزه پر کوم د تعهد دی ګویا تیسر خلاص لیکن اس د خو خپل بیا خپل تحقیق دی چې علم ایمان چیش دی نو مش خو هغه درته چې ایمان ته څوک دی لاله تصدیق دی یو تصدیق قلبی دی چې عام اهل سنت درته وای البته دا تعهد گویا د هغه د لوازمات څخه دی د هغه د تفریعات څخه د تصدیق خو نو معنا لوازم دراوت چې گویا څوک سو دا تصدیق او دا اقرار دا پزړه باندې د رب خدایي منل وای چې نو دغه خو معنا چې یو قسم اقرار لره متضمنه وګرځي د تعهد وای دا د کساندي دا شوې د لیکم کساندي چې وادي هر ورځ پخی نقض نقض چې شي لاله نون قاف ضا د دې معنا د سپخول ته وای هیڅ ماته ولته نه وای هغه ته کسر وای هغه ته وای دا کلک شي چې په منځ غټ مات کې دې ته څورته وای کسر ورته وای چې د شي په وردو سره چا کې هغه ته شک وای لیکن یو څوک دی نقض دی نقض شته وای سپخول یو شی تاو کړی دی تاریا ور وکاجی یو شی و دلی دی و دلی ورڅکی وسپخه دا ته وای ولدا اکسان دی چې یو ورې د خدای سره وعده کړی دی دا د وعده دا د دوه معاهدین تر مابین دا وعده یو مانوی رسۍ ده وای څوک ده یو مانوی رسۍ ده چې هغه ټینګ سره چې سی وی پیچل سی نو غا دی چکی یا غ پړی چې و دل سوای یا کو نو پړی وی پړی خو څه سوای رسی خو عام طور څه شوی تاو سوی بس دا دواړو ته داغه دا تاو کړی شي تاو استل دې تم ناقض وای د ودل شي اغا بافت به تک کول خلاص اول دې تم چوای ناقض ور گویا د بندا او د الله فریقین خو دې دوا دي معاهدین خو دې دوا دي نو گویا د دې ما بین کی یو چی شوا یو مانوی رسی او پړیو چې دا ورته دازې څنګهونی وای سره د دې دین د الله په لاس کې دا نور د څنګه دونی وای کله وای یو څنګه مو اده یو کړل د راولار سبیر ته هغه څکړل ویس په خول پاس لدی چې یو ری شتاو کړي امو څه شوا دا کړ د استعارات دی لاله تاو کړي معنا دا چې لوړې هم پوکل څه شه لوړې هم پوکل یو ساده واده یو څه شي دی لوړ میثاق دا ته کی چې دا لوړ هم ورکی څه وای ولته به ما منی ولغو منم دی ولته خدای قسم به ول قسم د چ منم به دی کړ نو دا خو ته بندگانو د خدای سره تو واره دا وادي کړی یو واره فالس کی ورسره کړی بیا خاص کر دا منافقین او يهود خو پس لدی چې شي کتابونه رااله او څوک هو هي کتابونه رااله او څوک انبياران دی خو یو ور بیا څه شو کړ موعده لاغه باوجود برته څه کولې هغه موعده څه کولې سپخولې الله وای دا شوې دلی د دین تخت دا دغه چې ته خو یې کوي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دا هغه نمایان صفات ته دی بیانې لداغه وجه خدا د منافقینو گویا تذکره ده وای څوک ده وای دا مضمون ولی دا بس دا پروپاګاندا خو په مدینه کې شروع ویدا چا کول منافقینو کول لدا وجه د پیغمبر علیه السلام د منافق یو غټه نمایان خاصه څویل ده خو شتین بعد د قران کړی دی پیغمبر احادیث کو ټول د قران نه تشتیلاله تشریح ول اذا عهد اخلف کنا چ وعده وکي بیا بچکی مخالفت کوي غدر بکی زتو مینا خان چې دې څکی خیانت کوي حدیث کې هغه چې کچ وادي راغلي دي ام منافق نشانی راغلي دي کله دي راغلي یو دغه غټ نشانی ده کله چې منافق یو نوې نمایان ده چې وعده وکي بیا تر سن نه رسي باوجود دي چې پرواسي هم پروي څه شو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هغه حدیث لږه ځای ماخوذ لږه ځای راخوذ پاس لدی من بعد میثاقی یعنی بعد د چاسخه د استحکام اسخه د دغه وادي چې توجه کې لوړ هم پروا یعنی ساده واده نه وڅ شو لوړ هم ګویا وکړل من بعد میثاقی فصل استحکام اسخه د دغه وادي یو خدا دنده کوي ويقرون د بل جمله کې بل خصوصیت دې راوښتي چې دې چکی قات ادا ار اغه شکوي چې د هغه پر وصل باندې دې مامور دي دې چکی هر اغه رشتہ هر هغه تعلق پرې کوي چې دا هغه تعلق برقرار ساتلو باندې دوی د الله له طرفه مامورو په چې شي مامور دي چې د پیغمبر سره جوړ کوي کتور د مسلمانانو په باهمي باهمي اجتماع د مسلمانانو په مابین کې وحدت پیدا کول پر دا مؤمن مامور دي که په انتشار په وحدت دغه د دوی دندې هر هغه عمل چې خدای دې پر وصل عمل کړی دي چې کوي دې قاطع کوي دې چې کوي الله ویسل رحمی ساتي د اقرباو د خپل مشرانو د خپل والدینو او د پیغمبر خو بیا تر ګردو څوک دلاله محترم قابل عزت دي د خدای د کتاب سره ځان به وصل کوي د خدای د پیغمبر سره به ځان وصل کوي د الله د کتاب سره به ځان وصل کوي د مسلمانانو د اجتماع سره به ځان تړي مشلوي به دغه دي کنه دا غو بنیادی احکام دي هدایات دي ربانی هدایات دي چې به کوي وصل به کوي من شزه شوزه خنا دوری بشارو خانه زغلی په اجتماع کې دنه نه مسلمانانو دی به دغه خباست کاوه کنه مسلمانانو کې بی اتفاقی پیدا کول مسلمانان سره جنگول د دوی په مابین کې انتشار پیدا کول خلک د الله د رسول سره خرابې کول حکم خدا دی چې خلک د الله او رسول ته تیار کی د الله کتاب ته تیار کی او دی بچ کول پرې کول به یقطعون ما امر الله به ان یصل پدې کې غټ مضمون سته بهرال وخت نست ما امر الله دی هر هغه تعلق هر هغه رشته هغه هر هغه عمل چې د هغه په وصل باندې د هغه په ټینګولو دی مامور دی هغه څه کی پرې کی تشریح دغه ده کنه چې علما اوس پرې ده لیکن دا دوی دند ويقتمون ما امر الله به ان يسخل دي خاصيه وبلد ريمه شوف ويفسدون في الارض فساد يعني عارغ دندقي شي اغا سبب د تخريب عالم ګرز د تخريب معاشره بيوس د انسان خو امر دي پر اصلاح د معاشري دي څه دندقي د دې سان تر ماشابه د تخريب عناصر چورتاي د قران شولي دي څوک دي دا تخريب عناصر چې ارورز ګوري ځکه شیخ الهند دوای وای چې کوي د صلحای امت د انبیاو د مشرانو عیوب سره راټولې وی بیا ته شرک وی بیا څه کوي تشهد د صلحاو د علماي امت د صلحای امت د دغه سی کسان چې هغه د دین منابع دي د حقوق ذاتی کمزوریانی معمولی کمزوریانی راخص بیا منظم کول هغه پسې څه کول پروپاګاندا کول دغه څوک دی د فساد فل ارض کن دا څوک دی ځکه چې من بعد اصلاح دی مجروح کړل نو خو اصلاح ختم شول بیا به خلګه هر سړی په خپل مخه بنځګل فساد د علماو خلاف پروپاګاندا کول دا شان د منافق دی کن دا څوک دی خاصیت او صفت د چا دی وایس د منافق دی علماو په سی پروپاګاندا مکو ما عمل الله به ان یوس دا دو صفت او یفسدون فی الارض درې مې دغه دی چې دغه دنده کې فساد فی الارض چې چیرې یو فساد ور پیدا کی کسرې مفسد دی کل فساد پیشه دی عادی الفساد بیا وایس دغه درې خوشی خلری لایکم الخاسرون دغه خلک ډېر نقصان دي په دنیا کې هم په آخرت ولې په دنیا کې آخر دغه رزل صفات سړی سپکې وایي سو دا منافق د اچا په نظر کې قدر بیا نه پیدا کی چند روزش به خوبه وختي تور خو بده چاسخه مفادات واخی لیکن دا هیڅو کې د ځان نه بولی لکه درګنس پای لکه څو درګنس پای هیڅو کې د ځان نه بولی نه د کافر دار اعتماد تور بنی نه د چا د مسلمان کنه دا چاپلوس مخلوق دا تالی چټ مخلوق دا ګډ عمر په معاشره کې چی شوی ذلیل وی کنه خسره دنیا ول اخره غم د منافق شان دی چې من الناس من یعبد الله علی حرف فینا اصحابه کې چې خیر نتما النبی یتم مفادات ورته پیدا سوړ یار د اسلام ډیر شې دی ولا ډیر شې دی کنه اول ورځ اسلام خو یو کوتا کم لري کنه اسلام چی شوی لري کوتا کم لري کله چې کوتا پر باندې شت بیا ور بوز چې نیولې بیا څنګه د غم اسلامي کې د غم لا مدمره کې د غم سامه د غم زمانه کې د غم چې میته کې کنه بیا څنګه یا ابزار دې څنګه نه دغه دي کنه دا منافق دا منافق چې غل راغلی ول پاج دلته څه کوي ور بوز ټینګ څه ویلم یا ویلم یو تر یا سخت کنه حدیث کې نه غراځي بس دغه دندې اولایک هم الخاسرون دا غدي هغه خلک چې هغه توانید هغه توانجن خلک پیر نه علاوه دا غدي چې علامه موصوف په دغه صفات د اولایک مشاری لې څوک دي دغه زواد چې موصوف په دغه صفات دي دغه معنا دغه چې د خسران علت کوم دي دغه صفات دي وې څوک دي یعنی چې ايش مشاری لې څوک دي دغه زواد سره د دې چې دي څوک دي موصوف په دغه کم څوک څو مسرح شو بیا وایس د خسران علت هم ښکارا سو چې د تاوان نقصان هغه علت څه دي دغه صفات رزیلت دا څوک دي دغه دندې ولې دا ځان کور كيف تكفرون دا بیر ته فضله کړه د مضمون ابتدا چې په بل انداز باندې الله بیا راغی هغه زلر چې هغه زما احسانات هغه زما شيګړي باوجود ته چې موږ کسر کفر کوي چې ډیر تعجب خبره نه ده دا استفهام د چا دی د تعجب یا چفت ګرسه ولا کوي بنیاد ته ګرسه ولا کوي جواز ته ګرسه یو سبب ولا کوي د کفر ته چې یو ارزمان دونه احسانات تر باندې ستج او تاسو هم په دا اقرار یاست او دا باوجود بیا څه کوي دا د کفر به خیر سبب نش کړی عجبه دا وای عجبه دا بسم سر نخلای شي عجبه دا تکفرون بالله وکنتم امواتا پر دا خبر یا چې مړ د مندو په نسو کې مړو بی روح او بی جان او الته ما صادر واچو چیرې فاحیاکم یا د احیا څخه دغه حیات مراد دي چې د ولادت یا هغه حیات مراد دي چې د موت په نس کې خو روح ولیس بار علاقه کدی مړواس نوم یو دم را ژوند کړاس دلته تفرید 50 سره په فاصله اگر نور ځیو کې چې فاصله راځي هغه د چا دی په سمه دی وجداد چې د موت او د حیات په مابین کې چوک نسته زمانہ نسته یو آنی شی دی کړه مرو یو دم چوک شو کړه ژوندۍ د ابتدا د حیات او انتها د چاچ د موت اولی د دې په مابین کې زمانہ نسته یو مقصد طویل یو مدت طویل استا نه خو آنی شی دی ځکه تفریح پچاو او فاق تعقیب مال وصل د پاره او ابل ته کی بیا څوراوی سمراوی بیا خو نور الوی سو خان صاحب شلکنن سو خان صاحب دیشکلن سو خان صاحب چلویشت کلن سو خان صاحب پنجوس کلن سو حضرت صاحب شپت کلن سو اویا کلن سو اتیا کلن سو بیا و نو ی دی کن زکه نو بیا څوراوله سمراوی شچ ډیر وخت میم دار کین س دی ولی عام معمول خدغه دی چې انسان ډیر وخت روندې په اتوار د اکثریت ثم یحیکو ثم یمیتکم الله ما داسې فورن د مرګ نه ورسته تاسو روجو دکړاس او بیا م شو چې شو زمانہ بعد بیا م چکړه عمره کړاس دغه موتی متعارف جن امراد او یاله یاس دغه موتی متعارف جن امراد دا به صوفیا چې ترجمه کوي دا نو بیا پل ترجمه کوي چې اگر روحانی حیات او موتی گویا یوار به ایمان در نصیب کوي بیا تاسو هغه ایمان زائل کې نو وای زوال د ایمان گویا چوک دی مرد بیا امر اسواس ثم یحییکم ثم الیه دغه دوم حیات کوم دی چې داند چا دی یوم البعث مراد دی چې باث د چا دی نه قبر په قبر کې هم په سړي باندې ډېر ډېر تشکی زمانی تیریږي صدای پر پیړې پتیریس بیا مړوی مړوی بیا مړوی بیا د وسیت لکې شورا ولې و نو له شورا ولې دی و نو دی شورا ولې و نو دی شورا ولې بیا مش ډیا نه وخت څکړلې راپور تکړه چې دنیا مرا غوښ چې غم را پور تکړاس نو بیا په دا مابین کې ډېر زمانہ دلاله 15000 کال ورځ ده وې دا مابین کې ډېر وخت تیریږي چې د قبو قبور څخه راپور ته کېدل بیا د الله حضور ته ورتل چې مخامخ په دا مابین کې چشتي ډېر وخت تیریږي او ځکه په چا تعبیر پچاو کوي ثم الیه وست ثم الیه کن ثم یحیکم چې باس بعد الموت معنی ځکه تعبیر پچا ځنی وکړي فسمه په ویری یار ثم یحییکم ثم الیه ترجعون بیا به تاسو دغه رب ته ورځي او دا هغه ذات دی چې خلق لكم ما فی الارض جميعا دا د ځکی په مخ چې څه نعمتونه دي دا یې ستاسو لپاره مقرر کړي یعنی راځي تاسو ته راځي نو دغه اوس خیر فائدہ ستاسو دي نه اخیسته څوک ولای راز څوک بل وایسته څوک په دوو وایستو څوک په درې وایستو څوک په څلور وایستو اوس غر دی برای راست کوم څه نشکاره کیږي لیکن د غر هغه هيئت تشکیل سوې ادارې کم دی چې منفعت یې مشتره جا کیږي ځکه یې جعاله وای وای څه وای خلق لكم ما في الارض خلق لكم ما في الارض چې فائدې استشتره جا کیږي چا دره جا کیږي اوس غر دی دا ته جهان پر دا گواد دی ګرد دنیا پر دا گواد چې دغه غرونه د آبادی یو لوی ذریعہ ده کدا غرونه نه وای دا معدنیات به چیرې وای دا د څونو د خدای ترابه د معدنیات دا چیرې په غرو کې دي دا سنگي مرمر د کم ځای نه راباسي د غرو دا ګیس د کم ځای راباسي د غرو دا کولې د کم ځای راباسي د غرو د خدای ترابه د نعمتونو دي چې دا غره په ګډ کې راخېستي او دا دون دریابونه د غستایست پاکستان پنځه دریابه چې سرو کال چالو دا ګرد پنجاب چې داسې سرزمینو شاداب دی دا 50 دی دا د غرو برکات د غرو هيئت داسې جوړ کړي چې هغه شتور کی کړي چې شکل علی وو په شتور کی او جبه ترتیب اور کړي بس واره د ځان باندې کوړه کی بیا د ضرورت مطابق چې دی ویلیش کشتر روان دي د انسانان خپل تمام کال ضرورتونه په پرکی باران خور ورځ نه یینو وای وای د باران تنظیمات خور ورځ نه کی هر ورځ باران خو هم اصلات نه کیږي که هر ورځ باران بیا مزه حاصل کی نو ځکه خدای تعالی او غبار ورځ ضرورت و په هر ورځ ضرورت کی باران هر ورځ کېدلې خوشکلات پیدا کېدل نو نظام ادا تر تشکیل کی چې د غرو سرونه له چا ډکس د واول واری خوندې کړی ایسه ایسه په دوبې کې مراولیش را روان دي چې دریابونه جنې جوړ آبادی د صفر کوي یاسي نو پر کوي نه یو یعنی هر شی دلس هر شی دغه او خلق لكم ما فی الارض دغه څخه علما استنباط کوي چې اصل په اشیاءو کې اباحات نکل ولی تخلق د دې ټول شیانو د چا لپاره سوی د انسان د منفعت لپاره لہذا نو ګویا منفعت د هغه څخه اخستل څوک دی نو حرمت په اشیاءو کې تاری او عارض دي اوه وای څه مطلب چې خدای ولا خپل نه به شی بنخري غو شی بنخري غو شی بنخري نو نصوص چې د کم شیان په بارک راغلي دي منه دا خوراک حرام دي که یو داسې شی پیدا شي چې نه داخل صراحتن مذکور دي نه حرمت نو اصل اباحت پر بنیاد باندې شی چې پاتې مباح پاتې دي کنه دا یو ځای استنباط دي اصولین بیا باستر کنه خلق له کومه فلر دي جميعا ثم استوى داخل عالم اسفل الله وي بیا ما اراده او چې شي مونږ لاله ثم استوى الى السماء وتوجه الى السماء دا باس بیا بل ځای راځي السبب پر باستر ته دو د دو درې چې دا باس راځي چې تخلق د عالم اسفل مقدم دی کده عالم اعلی مقدم دا باس به بل ځای راځي الته درته کوم ثم استوى الى السماء لته غيات څخه دغه ښکار کیږي دونه یاد ساتي چې لدې څخه دا ښکار کیږي چې اعلی چیرې